PL i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz dwa razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przywódca tak zwanego państwa islamskiego zginął w wyniku operacji amerykańskich komandosów. Ewakuowani mieszkańcy kamienicy w Łodzi mogą powrócić do domów. Rdzenni mieszkańcy Australii świętują zamknięcie wyjścia na Uluru, ich świętą górę. Prezydent Donald Trump poinformował, że przywódca tak zwanego państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi zginął w wyniku operacji amerykańskich komandosów. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent podziękował za współpracę innym krajom, w tym Rosji i Turcji. Ostrzegł też, że zniszczy innych terrorystów. Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Tymi słowami Donald Trump rozpoczął swoje wystąpienie. Schwytanie lub zabicie al-Baghdadiego było priorytetem mojego rządu. Prezydent USA poinformował, że obserwował na żywo operację przeprowadzoną w obozie w północno-zachodniej Syrii. Zginął po tym, jak wbiegł do tunelu bez wyjścia, cały czas płacząc i krzycząc. Donald Trump powiedział, że al-Baghdadi zginął wraz z trójką swoich dzieci po zdetonowaniu kamizelki z ładunkiem wybuchowym. Stwierdził też, że tożsamość zabitego została potwierdzona. Donald Trump podziękował za współpracę Rosji, Turcji, Syrii oraz Irakowi, a także syryjskim Kurdom. To była wspaniała noc dla Stanów Zjednoczonych i dla świata. Brutalny morderca, który siał śmierć i zniszczenie, został wyeliminowany. Prezydent USA ostrzegł innych terrorystów, że nie mogą spać spokojnie, bo zostaną zniszczeni przez Stany Zjednoczone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ewakuowani mieszkańcy kamienicy w Łodzi mogą powrócić do domów z wyjątkiem dwóch osób. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Bogdan Wielanek wyłączył z eksploatacji 5 lokali, ale tylko jeden z nich jest zamieszkany. Dwa pozostałe to pustostany. Kolejne dwa są przygotowywane do remontu. Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny części budynku i z uwagi na użytkowanie w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowania, wykorzystuję tutaj artykuł mówiący o tym, że zakazuje użytkowania lokali położonych bezpośrednio przy ściany szczytowej od strony północnej do czasu wykonania przez zarządcę budynku niezbędnych zabezpieczeń. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Dorota Gajewska zapewniła, że rodzina, która musi opuścić mieszkanie, będzie miała zapewniony lokal zastępczy. Dodała, że sytuacji w tej kamienicy należącej do prywatnego właściciela dokładnie przyjrzy się wojewoda. Myślę, że na pierwszy rzut oka wszyscy widzimy, w jakim złym stanie jest ta kamienica. Biorąc pod uwagę, że za chwilę będzie drążony tunel średnicowy, który w zasadzie niedaleko stąd przebiega, uważam, że tym problemem trzeba się naprawdę poważnie zająć. Będę rekomendować panu wojewodzie powołania zespołu zarządzania kryzysowego, który wraz z inspektorem nadzoru budowlanego powiatowym, jak i wojewódzkim przyjrzy się bliżej tematowi. Po 14:00 Straż Pożarna zaleciła ewakuację kilkunastu mieszkańców po tym, jak zauważyli duże pęknięcia w ścianach. Wcześniej w przyległym pustostanie zarwał się strop. Rdzenni mieszkańcy Australii świętują zamknięcie wejścia na Uluru. W piątek po raz ostatni można było wspinać się na świętą górę aborygenów. Dziś po zachodzie słońca rdzenni Australijczycy celebrowali tradycyjnymi śpiewami i tańcami wprowadzenie zakazu wchodzenia na monolit. Dla turystów Uluru to tylko wielka skała. Dla mieszkańców tych ziem natomiast to miejsce o znaczeniu duchowym. Wchodzenie na górę było dla nich wyrazem braku szacunku zarówno wobec nich, jak i wobec wielu pokoleń ich przodków. W 1985 roku Uluru i okoliczne ziemie zostały zwrócone ludowi Anangu, który je od zawsze zamieszkiwał. Od tamtej pory wspólnota zabiegała o to, aby zabronić wspinania się na monolit. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz, padać nie powinno. Na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej oraz na południu Wielkopolski, na Wybrzeżu możliwe burze, może padać śnieg. Będzie chłodniej, 7 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu, 10-11 na przeważającym obszarze kraju i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamernicz w Toruniu. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 9 do 16 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 22. Kłaniam się Państwu, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Audycja nazywa się Minimax, potrwa do północy. Dzisiaj dyżurują ze mną Iwanka Kunewa i Grzegorz Zembrowski. Adres do studia minimax@polskieradio.pl. Płyt dzisiaj sterta. Pozwolę sobie zacząć od takiej, którą mam zaledwie kilka godzin i przesłuchałem ją, to dwie płyty są, i przesłuchałem i cieszę się. No i teraz tak, trzeba zaczerpnąć powietrza i jakiś czas nie wypuszczać. He's seen too much of life, and there's no going back. Thank you. 14 days later. On the return leg, he started out from Newfoundland and rowed ashore last night on Achill Island in County Mayo. Last minute. Run beneath my knees. Przyznają Państwo takiej wersji, to jeszcze Państwo nie słyszeli. To już taki prezent, który dostałem dla Państwa od Steve'a Hogarta. To już trochę na święta jest taka płyta od niego i zespołu z przyjaciółmi i orkiestrą. Albo może dokładniej z przyjaciółmi z orkiestry. Mówiłem Państwu, że w październiku, znaczy w ostatnim kwartale roku tych płyt jest zawsze więcej. Ale w październiku jest ich więcej niż w pozostałe miesiące kwartału. A w ostatnim tygodniu października, no to naprawdę jest ich wysyp. Wybrałem na dziś i spróbuję pomieścić muzykę z 10, moim zdaniem, bardzo ważnych płyt. A poza tym, przypominam, jesteśmy umówieni z Pawłem Małoszyńskim, nowy album zespołu Cochise. Już Państwo pytali o tę płytę, w środę odtwarzałem dwa utwory w tonacji. No i uprzedzałem, że Paweł o tej płycie powinien Państwu opowiedzieć dziś. Na samym początku drugiej godziny oczywiście. W kuźni, tak się umówiliśmy. Paweł dziś miał koncert, znaczy Cochise miał dzisiaj koncert we Wrocławiu i Paweł w drodze do Warszawy, ale jesteśmy umówieni na połączenie telefoniczne za 30 parę minut. Gdyby mieli Państwo do zespołu Cochise, do Pawła, jakieś pytania, bardzo proszę do mnie, tu, do studia, minimax@polskieradio.pl. Spróbuję je Pawłowi zadać. No a teraz tak, może od zwiastunu zaczniemy. Jeżeli przez ostatnie 48-50 godzin byli Państwo zamknięci w kapsule czasu i tam nie było nic słychać, no to w momencie, kiedy Państwo wyszli na zewnątrz, pojawiły się te dźwięki. Proszę bardzo, taki jest utwór zespołu Coldplay. Nazywa się Orphans. Trwa, jak Państwo słyszeli, niewiele, 3 minuty z małymi sekundami. W takim kalendarzu muzycznym, do którego często zaglądam, znalazłem taką datę. 30 lat temu równo, co do dnia. A bilet się wysunął z okładki płyty, gdy chciałem to sprawdzić. Liverpool, Royal Court Theatre. Pierwszy z 11 koncertów. Jak ten czas leci, to Państwo zwracają mi na to uwagę. Ja sam czasami się łapię na tym, że patrzę na jakąś płytę, którą mówię, no to niedawno była. A nagle się okazuje, lata minęły. Dobrze. Niespodzianka następna i też zwiastun większej całości. Proszę bardzo. Thank you. wszystkie piękne chwile, co w pamięci są, już na zawsze ze mną będą, tylko je dziś mam. I z okruchów tamtych wspomnień stworzę jeszcze raz to, co było między nami. Zostaje w moich snach i te wszystkie piękne chwile, co w pamięci są, już na zawsze ze mną będą, tylko ja dziś mam. I z okruchów tamtych wspomnień stworzę jeszcze raz to, co było. I to jest drugi, moim zdaniem, fragment z początku większej całości. W marcu odtwarzałem dla Państwa pierwsze nagranie, opowiesz mi potem, a teraz Piotr Smola przysłał nowy utwór. Proszę bardzo, pochwalił się. Został tylko ból. Wśród nowych płyt, tych wydanych, już pełna jest płyta. Można przebierać i wybierać. A to Państwa ulubiona muzyka jest. When you're falling down and the waves come and crash around and you sail below all the sounds from the storm above that's coming down. Oh, after the flood. When the timing comes, you know what's right. When you're feeling down and the day's coming crashing down, it's all around from the storm above that's coming down. Oh, after the flood, oh, here comes the sun. Is it time for love? Time is now before time runs out. There's a time to run and to feel things. There's a time for us to deal with it. When the timing comes, you know what's right. Scared and keep falling down. a time for us to deal with it. When the timing comes, you know what's right. Oh, you know what's right. Oh, you know what's right. Ależ jest ładna ta nowa płyta zespołu Stereophonics. Warta Państwa uszu na pewno. Tak jak mówiłem, ścisk solidny, no ale przynajmniej po jednym utworze z każdej z tych nowych płyt. One wszystkie proszą, żeby Państwo poświęcili im trochę czasu. Teraz trzy głosy, które od razu Państwo rozpoznają, z trzech nowiusieńkich płyt. Krótkie utwory, ale jakie ładne. When you see those geese in the skies, think of me. I can spread my wings and fly just like them. I can gallop across your open prairie while I dive below your deepest sea. Think of me. I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window world and I saw a sign on the highway too. As I flew chance to do, think of me. Neil Young. Ależ on tych płyt produkuje, prawda? Co chwilę. My mówimy, no nowa płyta, zaraz chwileczkę on mówi, ale będzie jeszcze nowsza. Cała jest ładna. Też od razu muszę to Państwu powiedzieć. No i następna, też piękna. No i głos. Ach, jakiż to głos. March was in February, signaled the spring. March was in February, it's that kind of thing. just as writer can write. For a singer to sing, me, myself, and the other, the something to bring to my friends in February. It's a challenge for sure. My friends in February, on the Côte d'Azur. On the Côte d'Azur, when your heart is pure and the sky is blue and the sea is too and your eyes open wide, happy tonight, but you feel inside you just can't hide from. March was in February, it's a challenge for sure. On the Côte d'Azur, when your heart is pure and the sky is blue and the sea is too, would you feel inside happy tonight, eyes open wide, you just can't hide from March was in February, it's a challenge for sure. March was in February, it's that kind of thing. March was in February, and it's coming on spring, and it's coming on spring. Is looking at you, kid. Is looking at you. Is looking at you, child. Is looking at you. What more can I do for you? What more can I do? Is looking at you, child. What more can I do? A on też lubi państwu nowe swoje utwory. Często. Van Morrison. Wiem, że państwo natychmiast rozpoznali go po głosie. Bardzo ładna cała płyta. 14 utworów pomieścił. No i teraz najpierw drobiazg. Zapytaj mamę, zapytaj tatę. Tak, bo to mniej więcej tak odległa pieśń. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. Glenn Campbell wylansował. Nie tak dawno odtwarzałem dla Państwa tamtą oryginalną wersję i mówiłem, za 3-4 tygodnie, ach, będzie. I wtedy będziemy wiedzieli. Nie, nie wiemy dlaczego. Dopiero jak zobaczymy film. No ale po głosie rozpoznali Państwo, że to wielki Bruce Springsteen. Stones in my mouth. You said those are only the lies you told me. Only the lies you told me. I pulled my collar to the wind, spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Only the lies you've told me. Sat on the edge of our bed in the sun. I felt them gather on my tongue. I woke up this morning with stone. You said those are only the lies you've told me. Only the lies you've told me. And black crows cover the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. Autumn wind blows through the trees. The dark leaves come tumbling down. You said those are only the lies. Feel weight gather on my tongue. Jak on to robi? Myślałem, że jeszcze będą takie drobne oklaski tu. Jak on to robi, że on to tak cudownie potrafi? Bruce Springsteen. I też nowa płyta, ale to ścieżka filmowa. Minimax powróci po serwisie informacyjnym, który w Trójce za równiusieńką minutę. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. I jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.